أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. اس پر یہ آیات کریمہ کی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. زجر اللہ ورکی منکرین دو قرآن تا زجر میں لکھی گی رٹنی تا رٹن اللہ ورکی دو قرآن کریم نا انکار کو ان کو تا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اللہ رب العزت فرمائی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ او کل چلولی تو قرآن جعلنا اگر زومنگا بینک پمینز تاکی و بین اللذین او پمینز دا حق کسانو کی لا یؤمنون بالآخرت چیمان نروڑی پرز رستنے باندی حجابا مستورا پردا پٹا د گناہن د دوی. وإذا قرأت القرآن او کل چلولی تو قرآن لولے دو قرآن درس و تدریس کے استاد منکرین دا منکرین دو قرآن منکرین دا آخرت دوی بوم کل کل راشی کی بنی حسین خلق دا سیری چاغ رازی ناس تکی قرآن تا خالص دا اللہ دا رضا دا پارا او دید پارا چی قرآن ازدکم زما دا قیدیو دا عمل اسلوشی و بیبل تا بیان کم دا منکر دا آخرت او دا منکر دا قرآن دیو مراشی کل کل ناس بوی خود دو نیت اغا خالص دا اللہ رضا بنوی قرآن از دا کول بنوی نیت او مقصد داوی چیز تماشو کم چی سمر خلق رازی سمر خلق نرازی خلق دیر شوی دی که کم شوی دی ایرس اگلی کل کئی او که نکئی چال سبق ورزی او که نورزی مونگ پسی خبری خو نکئی پلان کیسے بورڈنگ ریسے خو نیا دی دیل راغلی بی چی باہر بیا لاڑ شمو اعتراضونو شروع ننی دوویلی و ننی دوویلی یا ساده چه راغلی و پا غلط نیت بانده نا اللہ وی قرآن خو ووری خو چه کل پاسی دا قرآن نا اللہ وی دا قرآن او دا دا ترمنزا دا در دی نیت او دا مقصد دا وجنا مونگ یو پرده جوڑکو سا جوڑکو پرده جوڑکو دے بیا قرآن نشی ازده کولے دے بیا قرآن نشی ازده کولے دے بیا پا قرآن باندی نشی پویده دے با بیا شوق کی گی چراشی قرآن تکینی خو یاد ساتا اللہ وی زول توفیق نورکوم و جعلنا من بین ایدیهم صدا و من خلفهم صدا فاخشیناهم فهم لا یبصرونکم صورت دے معلوم دره تکا سورہ یاسین کی وئی چې الله وئی مخ کې تیمون بن مقرر کو دیوال صد دیوال ته وئی رست تیمون بن مقرر کو دیوال نمخ کې تلی شو نو رست تلی شي دلته تعبیر په پردے سرو کو چې رد دا غناو د عمل د وجنا الله وئی مونږ د دو د قران تر منځ یو پرده مقرر کو پوشه به اوس ترجمه دا آسان ده وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا او کله چې لولې ته قرآن وګرځو مونږه په مېستا کې او په مېز دغه کسانو کې لا يؤمنون بالآخرة چې ایمان نروړي په ورځې رستنه باندې بدی مقصد باندی نرازی بدی نیت باندی نرازی قرآن لا چی اورز راتن کشتا اللہ تب پورتگی گم حساب و کتاب برا سرکی گی چی آیا عقیدر دا قرآن برابر وا او کنا عمل دی زما دا پیغمبر دا طریق مطابق جوڑ کڑو او کنا مومن کرازی قرآن تکینی نو داغ دا یر دا داغ دا سوچ و فکر دے سم انا الینا حسابهم اللہ وی بیا مونگ طرف تا واپسی ددوی دا بیا پا مونگ باندی سابو کتام ددوی دے مومن د دغه حساب او کتاب نه یریږي د دغه حساب او کتاب سوچ او فکر دے ثم لتسالن یوم اذن عن النعیم بیا خامخا تپوس بکول شستا سنا په دغه ورځ د قیامت کې په بار د نعمتونو کې فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرًا مومن سر دا غم دے کا نیک عمل میں کو پا مقدار دے او ذرے باندے او کا بد عمل میں کو پا مقدار دے او ذرے باندے نو حساب و کتاب بکی گی او ما تب وئے اقرأ کتابک اولولا اخبل امن لامی لران کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا کافی دے خاص نفس تا نن وجہ پتا باندی حساب نہ کو اوکا د ځان سره حساب نو مومن د دی یرنا او د دی سوچ او فکر د وجن قران از د کین دائن ید دے چې الله تب پور دکی گم حساب او کتاب برا سره کیږي او بلی غاڑی تا منکر دا خیرت تینو دا غاڑو دا سوچ نیشتا داڑ وقید نیشتا نو آغا زکن قرآن ازدکی نپی عمل کئی او نی دا نیت ویرا دشتا چی قرآن ازدک مو عمل پیو کمو بلتے بیان کم نزک وی و ازا قرأت القرآن جالنا بینک و بین اللدینا او کله چې لولې ته قرآن اے زما محبوب پیغمبران جعلنا بینک نو اگر دو مونگا پا میستا کی او پا مینز دا غکسانو کی لا یؤمنون بالآخران چیمان نروڑی پر جرستنے باندی حجابا مستورا پردا پٹا دا گناہن دا دویم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه خبر ختم قلب تورسيدا الله ويزو ختم قلب اوهم بزرو تمهر اولغوما سورة بقرة كتاب 38 نمبر آيات كي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم مهر والے دے مونگا پزڑن دوی باندی او پغو گن دوی باندی او پستر گن دوی باندی پر دی دیو دوی د پارا عذاب بیلوی نزل تموی وجعلنا لا قلوبهم مكنتن او گرزور دی مونگا پزڑن دوی باندی اکنتن پر دی ای یفقهوه د پوی دو نه په قران باندې راضی ناز به قران تا خو بټ کی باندې بن پویږي ماشوم نه تپوس او کا نو هغه به وی چې از دم کو خو بل غانې تا داز دیو انادی د دن تپوس او کا نو دی غړ منګې دے د پوره سم نه انخلي زکه دی وهل خوري د خپل نیت ته وجنه سو دے وحل خوری دا خبل نیت دا وجنا دا دا نیت دا دا سوچ فکر عقیدہ اغا کا برابر وا او خالص دا اللہ دا رضا دا پار رانت لو او بیانون کی سرا یا طالب العلم دا قرآن سرا دا اغا سر بغض نسات لو شاید چا اللہ و دا پو دا قرآن نصیب کرے خوچون کی دے نیت دا سی غلط تے نو اللہ و اما پزړو ولا پردل غولې دا اوس دې قران نشیز د کولې په قران نشي پوي دې شو قران رحمت الله علیه نه یو امیت پوسکو او چې قران به سونه وخت یز د کوم یو کال کې یو دورو کو قران به یز د کې او ایخه وسره خواته یو مولا ناستو هغه داسې ځان نه مشهور خان جوړ کو اته پوس کوي چې زبه سمره وخت یز د کوم دایل چې شیخ سے بوئی جی بس یو افتا کی بیج دکی یو میاش کی نو سبا خلکو تیم چو لگز غلوی شی شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ و تاوی دریو کالو کی وی وی دے امید پٹو کی نپوی کی دے بے کال کی از دکی اوز بے دریو کالو کی از دکم وی آو کنا وی سنگا وی گورا دا امید صفا دے زڑیم صفا دے دے چه راشی او زه سویم نو دے بے منی نو ایز دبے کی او تو نرومبے کال بزستا تکبر ختمو سکتا خو تکبر کے زان تا سوی چه زم مولایم شیخ القرآن پس پوئی گی زم پوئی گم کن اوز بم بوئی کنا استاجی پس پوئی گی اجی سے بوتا ہوئی مشور استاجی تا بس ہوئی اجی سے بوتا ہوئی وی بتا دا اجی سے شاگر دے ازمو یو ملگیری تیویل وی اجی سے او تیل دا خلو بدل ما تکم وی تا ما تا او خوایا پا دی پورا پاکستان کی چه دا استاز محترم امرا دا چا شاگردان دی او خوایا ما تا دا شیخ سے پا شاگردانو کی دا استاز محترم پرنگ کار چا کڑے دی داغ پرنگ شاگردان ما تا او خوایا داغ دا شاگردانو پرنگ شاگردان ما تا او خوایا اسی وی چی اجی سے خدا غزد و ایناد دی و یرا خو عالم نه دی اخو اجی سیب دی سشی دی اجی سیب دی ایران بشه دی خلکو تا تو تا ناس نی اخو یعلم نه دی تعلیم ورش تو تا ظالم رازم آسر شاگر شا اخو داسی سڑی دی وی بخوا قسم پا اللہ معشوم با تقریر کودو پا دور تفسیر کی شورو بچه نولا استاجی با دن ناس تو سپیکر تا بے گوگی خیو چه بار برا کو دوریلا او درس بے شورو کو نہ پمنز منز کی بے ویل وی معشوم تقریر کولو دا حدیث ویلے دای ویلے دای ویلے او وی مال ډیر مزرا کول وی ما ویل وخت پورا دی خو وی نه دروته مې پرې چې دا معشوم تقریر وکي چې ستیز دکو او دا چې سره وی را خو مولا نه دی ایوتن ویل وی اخو مولا نه دی ازو ملګری وته ویل وې دو خدای بندا کو وی چې خدای دې ما مولا نه کی مولا کو دین فروش اخو دین خرسی خدای دې ما د مولا د نوم نو ساتي اجو د دویل سړی مولا بس ولې دا څنګه وای خوش شو وې ما دې تاسو سره خبرې نه کی نه دې بس د وینات کوي نو ما ته چړم به کال وسا تکبر ختم تک تا کې غلوې کبر راغلی دې دویم کال بس ستاغ شکوک و شبهات ختمو زکر ستاغ شکوک و شبهات هم دی شیخ خودل تا مانه دا سی کئی او دا خو دا سی دی او قال خو سیغه دا مازی دا او دا مانه دا مزاره اکڑا نو چه دا سنگ چل دی تکاثر خو زیادوالی تا وی او دی وی چه الحاکم التکاثر غافل کڑی تاسو دیروالی دا مالونو نو تکاثر خو دیروالی تا وی دا مالونو پا کی کم زین رالل نو پا دویم کال بزستا دا شکوک و شبات ختمو او پا دریم کال با بیایی لی لزتا تا قرآن شورو کن نو تا پا دریم کال دا سی شی لگا دا خرپوس و ماشو خرپوس شورو کی ماشو کنا تا با ایلا دا سی شی نو بیا با قرآن ازده که نوی چه دایمو توی نوی خاپا شو وی چه خاپا کیگا ما ادا نیت فرق ده دیو اوسم و یرا امیان و تناستی و قرآن ازده کهی امونگ مولیانو نه سوک نشی ازده کوله ستانیت که فرق ده ده مقابله کار چه شورو که یا ساتا سر تا نرسی یا دکانداری بله و تا مقابله که شورو که ده کار کی گی بیا اول که لخی یا سو رسی خروز تو بیا دون شی ده دیم دا کاری مقابله که کل یوزه که مقابله شورو که کل بلزه که مقابله شورو که درسون شورو که الګه مونږ په نخه پکې ګسړیا مونږ ته چې څوک وای پلان کې ملګری لم دعوت ورکو وای چې ز جمعات تزم الګه ز سویم دته په ایمان وای زره د سویم ها سمې ویلې درته تروسا ها زوم داویم جمعات ته دی زی خو چې قران زده کی مونږ خدا وای مونږ جرته دا ویلې چې الګه جمعات ته مزو مال راشه زګه زډیر لوي شه ها یا یره جمعات ته مزه مال رازا زکه چې جمعات ته زینو زما جیب ته به نقصان ورسی ما کله دا ویلې ده لکه زه خو هم جمعات ته زه خو چې قران زده کې اجره ته زه چاله خو چې قران زده کې سکول کې چاته کې نه خو چې قران زده کې بیٹک کې چاته کې نه خو چې قران زده کې د دکان په تنه چا سره کې نه خو چې قران زده کې مونږ دا وای زمون کو مقصد داره چې خلک به قران باندې پوه شي اون د چا به کار دی څوک به پیوټونه غواړي څوک به نوټونه غواړي او څوک به په ګرمه کې کوټ غواړي ګرمه کې کوټ وزارت به غواړي او څوک به څه غواړي څوک به څه غواړي الحمدلله زمونږ خدا کار نشته مونږ قرآن وایو که کوڅه ولینی پاغي کې به وایو که اجره ولینی پاغي کې به وایو که جمعات ولینی پاغي کې به وایو که دکان مخه ولینی پاغي کې به وایو زمون کو مقصد دانه چې خلکو قران زده کی نه دې به زده وینات کوي نو الله وای زول په دې زړه باندې پر دیو لګو نه دې بیا په قران باندې نه پويږي دې وراشي وای بیرا قران د دین ډیر خیز د کیږي لکه یره وای د دې خلکو نو قران ډیر خیز د کیږي لاړ شه لکه قران دې زده کی خو جرګې کړي وی کنه رستو آیات کې خپل وای وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون جرگا کوي یو بل سره او یو بل دوی الګه که په مونږه اعتراضونه اعتراضونه کول نو دغه خبرې مم نه ګوره که په چاندو ماندو په مدرسو رد کولو نو دغه خبرې مم نه نور خبرې مم نه قران ته خیز دکی از دغه ته قران یا ساده جستانیت دار چې سبا منم او سبا نه منم نو ته به از دغه قران ها تو وہ قرآن از دکی پزڑ دل اللہ پر دولا گولا داڑے چپشوے وفی آزانہم وقرا او پا گوگونو دا دی کی درنوالے دے خبر و او ری خوزڑتا بے نکوزی گی دا کل جس رے پڑی خبر با نپوئی گی نو دا علا خبر اول دا غوک ترشی نو غوک پاس کی ستا غوک زڑتا پاس کی نو زڑت چونکی دا د ټول بدن سره باساده مثال ستا وخت خبر راغه چې دا کتاب والا دا کتاب اونیسا نو ستا وخت دا خبره ستا پاس کا زړه تا نو زړه اړ روکو حکم یو کو ستا لاس تا لاس خود به خود مخ کی شي کتابونی شي پویګه به خبرو کنه پویګه دغرنګه تا ته سوکو ویل کر راشه نستا دی غوګ دا خبر زړه ته پاس کا زړه خپو ته هډه روکو چې ورځه ور روان شي اوس چونګه د غوګ ته خو خبر راځي خو د غوګ نه دا خبر الله وې زړه ته نکوزیږي ولی زړه ته خبر ولی نکوزیږي شابهسي زړه زکه تاسو مخکولستل وجعلنا على قلوبهم اكنه پسړه ول الله پردی له ګولې زړې په پردو کې گرفتار دي نو خبره وته د بهر نه نراشي نزدکه وای وفي اذانهم وقرا دی به بار بار داسې کوي درس کې ونه دي بار بار بغوک کې داسې ګوتی وای او بار بار الک تا په الله نه پوي ستا په زړه کې ګندې ته په غلط نیت باندې راغلې نو په زړه دې پرده دو غوګم د الله باندې کو اوس به کې وخه ګوتا وفي اذانهم وقرا او به وګونو د دوی کې درنواله دي وإذا ذكرت ربك في القرآن أو كلاچ لستشي وإذا ذكرت ربك أو كلاچ یاد کی تو ذکرتا وإذا ذكرت أو كلاچ یاد کی تو ربك رب خبل في القرآن بقرآن کی وحده اکیو الله اکیو یاد کی چی یا الله مدد الله شرا مدد الله شرا مدد والله ولا ادباریم نفورا واپس دوی پخپلو شاگانو باندې نفورا نفرت کون گره دی مسلینا دی نفرت کون که شروع شی تری مسلینا بیا نفرت کئی وی با من دا یو مسلی از دکڑی دا اللہ عرصا کئی و بل سکس نشی کولی ام دا یو مسل دا شرک دی و مشرک دی و شرک دی و مشرک دی مړه به بل مسله پکې نشتا چرته د مسواک خبره اونکا چرته د سترګو د تورولو خبره اونکا چرته د پینسو بډو کولو خبره اونکړه چرته په سر باندې د لوپټې د اچولو خبره اونکړه او بس مړوم دا یو خبره د شرک دی او مشرک دی او شرک دی او مشرک دی مړه دا زړې رالو چولو سړیا ما غیر رال خراب کړل نو نورم نفرت د دې مسلې نه پیدا شي والله ولا ادباریم نفورا واپشی بخبلو شاگانو باندی نفورا تختی دون کی یا نفرت کو انگی لدے مسئلے نا دوڑ مانی دی نحنو آلمو مون خپوی گو بی ما پاغس باندی یستمیون بی چه غوک کی گی دوی اغیتا از یستمیون الائن کو کل چه غوک کی گی تا تا سنچ ما بولوی کل چه استازان را لیگی نسوی وطا و ایز هم نجوان او کل چی دوی جرگ که استا بخلاف که نو جرگ که سوی و یرک سمون دا مفادات و مطابق خبری وی نو بی منع او را او که زمون دا مفادات و نخلاف خبری وی پا چاندوی رد کولو پا مدرسوی رد کولو پا اوتونوی رد کولو چه پا قرآن اوتون ماخلی که پا دی باندی رد کولو نو بیا ممنا زاندازی ناغرده که و وقت که گتاور که دا خبر مورا نو اللہ وی مون خپوی گو مون خپوی گو چی پتا کم خبر خلگی و کم خبر بدلگی استاستم کل کل پتا لگی خوا تازو بای سنگو خو چی کل تدل تکینی او تو بیان که نو تا تو بخپل اٹولو پتا لگی چی زمان خبر پتا خو لگی دو پتا بدو لگی دو بلکل صفا پتا لگی نحنو آلم بما يستمعون بی مخبوی گو پاغس باندی يستمعون بی چه غوکیگ دی غیتا از يستمعون الائک کل چه غوکیگ دی تاتا بچو ما خانده ها دا بارنی اسی خاندی و ایز هم نجو کل خانده خبر کو بیا خانده خیر ده خب بڑک بڑک نا او چه کل سبق کوئی نو بیا سوچ کوئی وطا وایز هم نجوان او کله چې اسی چې سړی خاندي نو خلکو ته سوی مازه نه څوک ته لیونی وای لکه بیا هم زمو خفګانی وایز هم نجوان او کله چې دی جرګه کوي ستا به خلاف کې ستا خلاف کې جرګه کوي الله وی هم په زپوي ما از یقول الظالمون جرګه کې سوی از یقول الظالمون کله چې وای ظالمان ان تتبعونا تاسو روان نه الا رجلا مسحورا مگر سړی لیونی پسې تاسو منلی ونی پسې روان د لیونی تام بداری کوي سړیا دا غلی ونه دے چرته یو نیم خبره ټیکو کی گنی نو کو سرپ لیونه دے دا وګور کله یو خبره کوي نی مولا پر غستو نی پیر سے پر غستو نی زبرک سے پر غستو ټولو پس خبره کوي دا وګور جنگ په بیالی دا غلی ونه دے ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاس روان نئے مگر سڑی لے ونی بسے سڑے و تو ایخا اللہ رجولن کار دا سڑو کا خا سا کار دا سڑو کا جی خلق دا سڑی ہوئی یعنی دیر خوی دا سڑی توب نمیستے رہے ایو دو خزی پلار را روانے وی نو مخامخ یا سڑے را روان نو دایو خزی بلی تا وی خور مخ پٹ کا سڑے دے نو چاگی سنگو کت وی خواری دا خوز مونگ دا جماعت مولا دے یعنی د سړی توم نه امبار کړی دی نو د سړی توم مسله بیان کا چې خلق ورته سړی وای کنا الا رجلا مسحورا مگر سړی لیونی بسې ابراهیم علیه السلام ته ځوان ویلو ابراهیم علیه السلام ته ځوان ویلو تاسو به ولولې روان دی په سورې انبیا کې او روان دی نورو سورتونو کې ابراهیم علیه السلام ته ځوان وای کله چې ابوتان مات کړی دی د قوم ناغی ویلا کدا اچھا مات کڑی یروی مونگ دے زوان پا بارک اوری دلی دی یقاد لہو ابراہیم چی ویلی شغط ابراہیم علیہ السلام نو زوان وطا ہوئی کار دا زوانانو کدا سڑو کا انظر کیف ضربوا لك الامثال وګور سرنګ بیان استار پارا الامثال مثالنا نو دی مثال بچ شه دس مثال بچ شه دس یا ساتے یو مثال لتحقیر وی سبی لتحقیر کله کله مثال وی د پاره د سړی د سپکاوی وی پلان کې لکه د خر پشان دی پلان کې لکه د خر پشان دی نو څه مطلب شو د دې سړی عزت کو کس سپکاوی کو سپکاوی کو کنه پلان کې وی سم گیدړ دی نو سپکاوی کو کې عزت کو اوس دا مثال له لتحقیر د پاره د سپکاوی دویم دی مثال للوضاحت د پاره د وضاحت نو یا ساتو قران کې چې کوم مثالونه ذکر کړي هغه د وضاحت د پاره ذکر کړي او دا رنګي قران د نبی رسول سلام چې کوم مثالونه ذکر کړي تاسو لوستو مثالو هم کوم مثال لذي استوقد نار اوس دا د نبی رسول سلام مثال چې بلې کو اور لره پوهیږئ کنه اوس دا مثال د نبی رسول سلام مبارک نو قرآن هم د نبی علیہ السلام بارے کی مثال ذکر کئی او دا منکرین هم ذکر کئی نو سو جواب شو قرآن چې ذکر کئی نو لیل وضاحت چې خلق پوئی شی او دا منکرین چې بیانی نو دسر پارا لیل تحقیر دا پارا دس پکاوی نو انظر گورا کیف دور بول کلم سال سرنگ بیانی استار پارا بد بد مثالو نا فدولو فدولو نو گمراہ شدوی اگی سو خبرو کے یو دان لیوانے و نورم بد بد مثالو نا بیانے نو قرآن سوئی فدولو نو گمراہ شو یو غرز ورکو سو گنا وی سو سنار کے اور ایک لوار کے اما خبر ادا کر اگی دیر اعتراضو نو کڑل قرآن یو جوابو کو فدولو چھتا پیغمبر پشان کے دا قسم خبری کہیں فدولو نو گمراہ شدوی دا گمراہ دی فلا یستطیعون سبیلا توان نلری دوی دا سمیلاری اوز دا سمیلاری توان نلری چیرا پس ملار باندی روان شی او ہدایت حاصل کی لادل گمراہ شو خطا شو نرم انشاءاللہ بیا ہوئی وإذا قرأت القرآن او کله چې لولیت قرآن او ګرځو موږ په مېستا کې او په مې دا کسانو کې چې ایمان درونی پر درستنه باندې حجاب مستورا پرد پټ د دې د ګناونو کو جعلنا على قلوب مكنتن او ګرځو لري موږ په شنو د دې باندې اکنتن پر دې ايف قود پویدون په قران باندې او فی اذان مقرب ګرند د دې کې درون باندې او کله چې یاد کې تو رب خپل په قران کې کیو او په شی بخپل شاګانو باندې نفرت کوون کې دې مسلې نا مخ پویګو په وس باندې چې وکی دې اغه تا از یستمیون الیک کله چې غوږ کیږدي تا ته و از هم نجوا او کله چې دوی جرګه کوي ستا په خلاف کې کله چې وایي ظالمان روان نه تاسو مگر سډي لیونی پسې وګوره څرنګه بیانې ستا لپاره بد بد مثالونه فدولو نو ګمراه شو دوی فلا یستطیعون سبیلا توان نه لري دوی د سمې لارې.